Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Dwie osoby z IMGW zatrzymane, o szczegółach śledczy mają poinformować dzisiaj. Pojutrze rozpoczną głodówkę, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione. Protestują uchodźcy z ośrodka koło Grudziądza. Maciej Gudowski głosem drugiej linii metra. Będzie mi bardzo miło służyć państwu. ABW w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Funkcjonariusze na zlecenie prokuratury zatrzymali dwie osoby. I tylko tyle na razie wiadomo. Faktycznie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratury rejonowej w Warszawie zatrzymali dwie osoby. No i jeżeli chodzi o szczegóły, to w tej chwili nie podajemy. Mówił rzecznik agencji Maciej Karczyński. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o nieprawidłowości w IMGW. O szczegółach śledczy mają poinformować dzisiaj. Próba odwołania ministra rolnictwa prawdopodobnie zakończy się fiaskiem. Wygląda na to, że wniosek SLD o wotum nieufności wobec Marka Sawickiego nie trafi nawet pod obrady Sejmu. Aby odwołać ministra potrzeba 69 podpisów. Na razie pod wnioskiem podpisali się tylko posłowie Sojuszu. A dlaczego chcą dymisji Sawickiego? Tłumaczy rzecznik SLD Dariusz Joński. To nie jest problem tylko i wyłącznie embarga. W ostatnich tygodniach spotykaliśmy się tutaj w Sejmie, gdzie przyjechało 800 rolników, ale również każdy z posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej odbył co najmniej dwa spotkania, gdzie rolnicy mówią o wielu nierozwiązanych problemach. PiS odmawia złożenia podpisów pod inicjatywą SLD. Ale jednocześnie prezes Jarosław Kaczyński obiecuje posłom Lewicy poparcie. Jeżeli taki wniosek zostanie złożony, to my go z całą pewnością poprzemy. Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że pan Sawicki powinien odejść, tylko że proszę wziąć pod uwagę, że jeśli chodzi o ten rząd i te ostatnie 7 lat, to zasady odpowiedzialności politycznej w gruncie rzeczy nie działają. Twój ruch ma podjąć decyzję w sprawie ewentualnego poparcia wniosku SLD w przyszłym tygodniu. Ministra Sawickiego broni koalicja, w tym jego Polskie Stronnictwo Ludowe. Szef PSL Janusz Piechociński powiedział, że ludowcy dbają o interesy rolników, a zmiana ministra nie rozwiąże problemów. Protestem głodowym grożą mieszkańcy ośrodka dla uchodźców w grupie koło Grudziądza w Kujawsko-Pomorskim. Żądają lepszych posiłków albo wypłaty dziennego ekwiwalentu w wysokości 9 zł. Skarżą się, że to, co teraz dostają, nie nadaje się do jedzenia, mówi przedstawiciel protestujących Maksym z Ukrainy. Jedzenie, które tu dają, ono jest nieprzygodne dla ludzi i ludzie nie chcą tak się harczować. Ludzie mówią, że w jedzeniu dostawali i włosy były. Urząd do spraw cudzoziemców zajął się już sprawą. W ośrodku trwa kontrola, informuje rzeczniczka urzędu Ewa Piechota. Dwóch pracowników urzędu pojechało do ośrodka po to, żeby spotkać się z jego mieszkańcami, usiąść, porozmawiać w cztery oczy, wyjaśnić problem. W ośrodku w grupie pod Grudziądzem mieszka 160 osób. To Ukraińcy, Czeczeni i Gruzini. Po raz pierwszy od wybuchu epidemii eboli w Afryce Zachodniej spadła liczba zarejestrowanych nowych zarażeń tym niebezpiecznym wirusem, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia w Genewie. Coraz mniej jest też nowych przypadków zarażeń, ale wciąż potrzebne jest wsparcie w walce z wirusem. W Afryce Zachodniej brakuje personelu medycznego. Rozwinięte kraje nie mogą chować się przed ebolą za własnymi granicami, tak uważa australijski ekspert Tim Inglis. Badacz z Uniwersytetu Zachodniej Australii opublikował swój komentarz w tygodniku naukowym Nature. Według Inglisa teraz walka z ebolą powinna odbywać się w Afryce i nikt z zachodnich krajów nie powinien być krytykowany za to, że jedzie tam pomagać, nawet jeśli ceną miałoby być przywleczenie wirusa do takich krajów jak Australia czy USA. Z taką krytyką, pisze autor, spotkali się pracownicy służby zdrowia, którzy walczyli z ebolą w Afryce i wrócili do Australii. Tim Inglis zamierza zabrać ze sobą do Afryki przenośne laboratorium wspomagające diagnozowanie choroby. Rafał Motor, Polskie Radio. Już nie tylko policja prześwietla finanse brytyjskiej sieci supermarketów Tesco. Niezależne śledztwo wszczęło biuro podległe głównemu radcy prawnemu rządu. Co to może oznaczać dla władz sieci? O tym z Londynu Grzegorz Dremer. Tesco popadło w tarapaty w związku z wysoce nieścisłą rachunkowością. Wykazywała ona zyski przesadzone aż o 263 miliony funtów. Według Financial Timesa było to efektem wliczania z góry zysków z promocji i z dyskontowych umów z dostawcami, a odkładania rozrachunku kosztów. Fałszywy obraz kondycji finansowej firmy mógł mieć wpływ na jej notowania giełdowe i poważnie mylić inwestorów. W efekcie tego skandalu zawieszono już 8 dyrektorów, a prezes firmy Sir Richard Broadbent zapowiedział swoją dymisję na początku przyszłego roku. W ciągu 12 miesięcy akcje Tesco straciły ponad połowę swojej wartości, a ten spadek uległ przyspieszeniu po ujawnieniu skandalu. Obecne śledztwo kryminalne może potrwać lata i teoretycznie oznaczać wyroki więzienia dla odpowiedzialnych za mylącą rachunkowość. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Jego głosy znamy z setek filmów i seriali, m.in. z Dynastii, Domku na Prerii, Akademii Policyjnej, Matrixa czy Władcy Pierścieni. Głos Macieja Gudowskiego usłyszymy też w pociągach drugiej linii metra. Będzie mi bardzo miło służyć państwu. Swoim głosem, swoim sposobem informowania o tym, co tam się będzie działo, cała przyjemność po mojej stronie. Elektora wybrali mieszkańcy stolicy w plebiscycie, mówi prezes metra warszawskiego Jerzy Lajk. Nasi przyszli pasażerowie tak zdecydowali. Głos jest bardzo interesujący, ciekawy i na pewno będzie dobrze słyszalny przez pasażerów i będzie stwarzał taki miły, sympatyczny klimat w pociągu. Maciej Głodowski dostał ponad 47% wszystkich głosów oddanych na 6 kandydatów. Wśród nich były m.in. dwie aktorki Danuta Stanka i Krystyna Janda. To był Serwis Trójki. Bardzo dobry wybór. Polska pod wpływem wyżu z nad Rosji, w chłodnym powietrzu polarno-kontynentalnym, ranek mglisty, głównie we wschodniej połowie kraju, w dzień prawie wszędzie pochmurno, na zachodzie i północy miejscami możliwa mrzawka. Przejaśni się na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, po południu także na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim, wiatr słaby, zachodni, ciśnienie rośnie, a temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Warszawie, Kielcach i Lublinie, 8 w Poznaniu, Toruniu i Olsztynie, 9 w Łodzi, Katowicach i Krakowie, 10 w Tarnowie, Rzeszowie i Przemyślu, do 11 stopni w Trójmieście, Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Czym jest multilogika, wyjaśnię na przykładzie. W Polomarkecie delicje 147 gramów kosztują 3,99. Logika podpowiada, że za 3 opakowania zapłacimy 11,97. Otóż nie! W ofercie multilogicznej za 3 opakowania delicji płacimy tylko 7,17 i oszczędzamy aż 40%. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Czuję puls miasta, słyszę gwar, widzę ruch. Tylko ten chłód i wiatr. Moja skóra staje się wysuszona i ściągnięta. W laboratorium Ivostin wiemy, jak przywrócić komfort skórze wrażliwej. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Sprawdzone składniki aktywne, witaminy i filtry UV tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt? Skóra nawilżona, wolna od podrażnień i miła w dotyku. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Teraz w aptekach krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia w atrakcyjnej cenie. Właśnie wystartował pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Poznaj nowoczesne modele z preferencyjnym pakietem ubezpieczeń w cenie 0,5% wartości samochodu. A to dopiero początek. Pakiet korzyści Go to także dodatkowe wyposażenie, atrakcyjne upusty, promocyjne finansowanie i 5 lat gwarancji bez limitu kilometrów, czyli nawet 14 600 zł oszczędności. Sprawdź pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 12,5 minuty po 6. Kłaniamy się Państwu, mówimy dzień dobry i zapraszamy do Trójki w czwartek rano. Czwartek, taki mały piątek, niektórzy mówią. No tak, może być to już coraz bliżej rzeczywiście. I widzę z listów, które już przyszły, że podoba się Państwu taki wybór. Mówimy o drugiej linii metra i głosie, który będzie zapowiadał stację na tej drugiej linii metra. Warszawiacy dokonali tego wyboru. Maciej Gudowski będzie głosem drugiej linii metra. Państwo zadowoleni. No i proszę pamiętać także, że Maciej Gudowski to także James Bond. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move. No nikt na świecie tak nie mówi, że nazywa się Bond, James Bond, jak Maciej Gudowski. Autopromocja. Biegać jesienią? To czysta przyjemność. A może zacząć bieganie o tej porze roku? To jeszcze lepszy pomysł. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych niezdecydowanych, na zajęcia trójkowej stadionowej akcji Biegam, bo lubię w całej Polsce. Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Zatem biegamy na stadionach, a słyszymy się na naszej antenie co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Atena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. A w czasie tego biegania to oczywiście proszę uważać. Proszę uważać na nogi. Panie Jamesie, proszę uważać na nogi. Moja noga. Dziękujemy. 18 minut po 6. Pierwsze strony gazet, Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. No i zaczniemy od Gazety Prawnej Dziennika, który na pierwszej stronie, w którym na pierwszej stronie przeczytać można w końcu, to policzono, co szósty pracuje na śmieciówce. Nie mają zagwarantowanej płacy minimalnej, prawa do urlopu i limitów czasu pracy, a mimo to jest ich coraz więcej, bo już 1 600 000 Polaków. Co jeszcze na pierwszych stronach? Orbana podatkowy stan wyjątkowy. Wściekli Węgrzy wychodzą na ulicę, by protestować przeciwko nakładaniu kolejnych podatków, a rządzący Fidesz nie ma wyjścia, bo rekordowo zadłużył budżet państwa. Jednak Fidesz. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Tu też bardzo ciekawa informacja, bo do prokuratury generalnej w Warszawie wpłynął wniosek rządu USA o zatrzymanie Romana Polańskiego. Dowiedziała się Gazeta Wyborcza. Reżyser przyjechał do stolicy na otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich i zresztą udzielał kilku wywiadów przy okazji w telewizji. Rzeczpospolita. To pierwsza strona. Firmy polubiły podatek liniowy. Już prawie 500 000 przedsiębiorców wybrało 19% PIT. Fiskus patrzy na nich coraz przychylniej. Czytamy na pierwszej stronie tego dziennika. W Pulsie Biznesu mafia leje jak legalnie. Państwowe magazyny paliw są dla wszystkich, nawet dla oszustów wyłudzających VAT. Czytamy. Gazeta Polska codziennie. Rosja szantażuje Tuska taśmami. Ławrow odpowiada Sikorskiemu. Rosyjski minister spraw zagranicznych zadeklarował ujawnienie nagrań. To już o tym rozmawialiśmy. To mogłoby pogrążyć polityków partii rządzącej. Kto ma z Rosją tajemnicę, staje się zakładnikiem tej wiedzy. To opinia Krzysztofa Szczerskiego, posła PiS, cytowanego przez ten dziennik, czyli Gazetę Polską codziennie. No tutaj jest rzecz, która może przerazić, bo, że tak powiem, chory drób ląduje na stołach. Czytamy w fakcie. Karmią nas wędliną z salmonellą. Polskie przepisy pozwalają na przerób i sprzedaż drobiu zakażonego groźną bakterią. Straszy ten tabloid, chociaż może ostrzega, lepiej powiedzieć. Gazprom dyktuje warunki. To już nasz dziennik. W Polsce ciąży podpisany z Rosjanami w 2010 roku kontrakt na dostawę drogiego gazu. Dopiero pełne uniezależnienie od jego dostaw może sprawić, że ceny surowca na wschodzie i ze wschodu, przepraszam, spadną. No i tutaj jeszcze historia obyczajowa dotycząca pieniędzy Edyty Górniak na pierwszej stronie Superekspresu. Nie będziemy cytować szczegółów zainteresowanych. Odsyłamy do Superekspresu. Dziękujemy, to Krystian Hanka. Jeszcze sobie zobaczyłem pierwszą stronę dużego formatu, bo zachęciła mnie pierwsza strona Gazety Wyborczej. Kto jest na zdjęciu? No, na zdjęciu jest... No właśnie, kto jest? No właśnie jest. No, kto to jest na zdjęciu? La, la, la, la. No właśnie, la, la, w pewnej części jest to Jerzy Sztur. A w pewnej? No i teraz ty? Maciej Sztur. Ale myślałem, że po prostu jakąś tutaj zaskoczysz. Jest to zdjęcie złożone z dwóch zdjęć. Pół twarzy Jerzego, pół twarzy Macieja Sztura. A ciebie dziwi, że podobni? Nie, nie dziwi, ale ładnie zrobione i dobrze to wygląda. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. 227 Trójek, kranek małpa polskieradio.pl, a także 71335, 21 minut po 6. O, James! Oh. James. Po prostu James. Zapraszamy do Trójki. 25 minut po szóstej. Mówi się, że jeśli coś jest do wszystkiego, to zapewne jest do niczego. Ale jeśli chodzi o opony, to tu zdania są podzielone. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie bawił się w wymianę opon z letnich na zimowe. Większość kierowców jeździła na jednym rodzaju ogumienia. Dziś jest zupełnie inaczej, choć jak się okazuje, opon całorocznych nie brakuje, o czym przekonał się nasz reporter Kuba Witkowski. Co to jest za opona? No to jest opona wielosezonowa. A czym się ta opona charakteryzuje? Ten bieżnik jest półzimowy, półletni. Grzegorz Michalak, wulkanizator. Czyli lamele nawet na tej oponie są, no, na jednej połowie opony, jak jest opona symetryczna, przystosowane do jazdy w warunkach zimowych, a po drugie, powiedzmy, w warunkach letnich. Czyli jest taką oponą pośrednią i na lato, i na zimę. Lamele, czyli te nacięcia. Te nacięcia, tak, tak. Zastanawiam się, czy tego typu opony można kupić do każdego samochodu, bo wiem, że do mniejszych aut nie ma problemu, a do większych, tak zwanych SUV-ów, no na pewno zdecydowanie teraz jest większy asortyment, czyli większa dostępność tych opon wielosezonowych, no i praktycznie są dostępne w każdym rozmiarze. Rzeczywiście jesteśmy w stanie dopasować większość rozmiarów, jeśli chodzi o opony całoroczne. Piotr Sarnecki z Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. Tylko warunkiem jest to, że one będą homologowane jako mieszanka zimowa, czyli będą miały symbol śnieżynki na tle trzech szczytów, bo symbol M plus S wcale nie oznacza, że ta opona jest zimowa. To wyłącznie jest oznaczenie tego, że bieżnik może być błotny lub śniegowy, ale ta mieszanka wcale nie jest bardziej miękka niż przy oponach letnich. I dlatego trzeba zwracać uwagę na te oznaczenia. Do tematu opon jeszcze wrócimy w audycji porannej po 6.35. Przypominam, śnieżynka na tle trzech szczytów. 26,5 minuty po 6. Już niedługo skrót wiadomości. When it's over. Zapraszamy do Trójki. Minęła 6.30. Benjamin Filip. Czy szef komisji weryfikacyjnej w USI był funkcjonariuszem publicznym? Na to pytanie ma dziś odpowiedzieć Sąd Najwyższy. Od odpowiedzi zależą losy zażaleń na umorzenie śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy tworzeniu przez szefa komisji Antoniego Macierewicza raportu z weryfikacji w USI. Pytanie zadał w czerwcu Sąd Okręgowy w Warszawie, badając, czy wznowić śledztwo w sprawie Macierewicza, a umorzono je prawie rok temu. Prokuratura chciała zarzucić Macierewiczowi niedopełnienie obowiązków przy tworzeniu raportu i poświadczenie w nim nieprawdy. Prokuratura uznała jednak, że Macierewicz jako szef komisji weryfikacyjnej nie był funkcjonariuszem publicznym, który może odpowiadać za niedopełnienie obowiązków lub ich przekroczenie. Nie będzie reklam niezdrowej żywności, na przykład chipsów czy napojów gazowanych przy audycjach dla dzieci. Porozumienie w tej sprawie podpisało 7 największych nadawców programów telewizyjnych. Prezes publicznej telewizji Juliusz Braun podkreśla, że to dobra wiadomość przede wszystkim dla rodziców. Chodzi nam o te audycje, które co do zasady dzieci oglądają same lub bardzo często oglądają same. I kiedy nie ma możliwości, żeby rodzice coś skomentowali. Rodzice, decydując o tym, że dziecko ogląda programy dla dzieci, mają dzięki temu poczucie większego bezpieczeństwa. Zmiany mają wejść w życie od nowego roku. Grzywny i zaległe podatki płacone w naturze. Ten nowy zwyczaj w dobie kryzysu upowszechnia się we Włoszech. Przykładem fryzjer z okolic Treviso. Mężczyzna dostał od Straży Miejskiej grzywnę w wysokości 300 euro za niezgodne z przepisami przyczepienie plakatu do drzwi zakładu usługowego. Ponieważ boryka się z kłopotami finansowymi, nie miał czym zapłacić kary, którą zresztą uznał za bezsensowną. Do siedziby Straży Miejskiej poszedł więc z tym, co znalazł w swoim małym zakładzie. Funkcjonariuszom oddał 55 opakowań farby do włosów, 3 butelki wody utlenionej i suszarkę z dyfuzorem. Cały towar został przyjęty przez strażników i zaprotokołowany jako równowartość kary. To tyle w skrócie. W serwisie o 7.00 Polska na czele niechlubnego rankingu port w Modlinie na liście najgorszych lotnisk w Europie. Suszarka z dyfuzorem to zawsze bardzo ładne coś. Prawda? I ta woda kolory farby będą pasowały panom strażnikom. Ranek we wschodniej połowie kraju mglisty, w dzień pochmurno, na zachodzie i północy możliwa mrzawka, przejaśni się na południowym wschodzie. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie, temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Warszawie, Radomiu i Lublinie, 8 w Gorzowie, Grudziądzu i Olsztynie, 9 w Łodzi, Katowicach i Krakowie, 10 stopni w Tarnobrzegu, Rzeszowie i Krośnie, do 11 w Trójmieście, Szczecinie i Wałbrzychu. Trójka. Program trzeci. Thank you. 22 i 7 trójek, nasz numer telefonu. Uwaga kierowcy. 3-4 minuty temu na 412 kilometrze autostrada A2 w kierunku Warszawy doszło do wypadku, przewróciła się ciężarówka. Proszę przekazać kierowcom, żeby zjeżdżali na zjeździe na węźle w Kierniewice. To jest ostatni zjazd przed tym wypadkiem. 412 kilometr autostrada A2 kierunek Warszawa. Dziękujemy za tę informację. Proszę uważać, jeśli podróżują Państwo właśnie tą drogą, a kierowcy dziś będą dzwonić, bo mówimy o oponach między innymi wielosezonowych. Jako kierowca z 30-letnim stażem twierdzę, że jak coś jest do wszystkiego, to jest chyba do niczego. I jeszcze jeden kierowca. Co do opon zimowych, to wydaje mi się, że warto przypomnieć ludziom, że opona zimowa zdaje egzamin na śniegu, na błocie pośniegowym, ale gdy jezdnia jest oblodzona, gdy jest lód, to każda opona, czy ona jest nowa, czy stara, czy zimowa, czy letnia, jest tak samo łysa. Nie ma żadnej praktycznie przyczepności, a jak słucham niektórych ludzi, którzy mówią, że mogą sobie w zimę pozwolić na więcej, bo on ma zimowe opony, no to włos się jeży na głowie. Także pamiętajmy, że opona zimowa jest na śnieg, nigdy nie na lód. O i właśnie o tym teraz. Zapraszamy do Trójki. Za 22 minuty siódma nadchodzi czas, by to zrobić. Końcówka października to moment, gdy większość kierowców zmienia opony z letnich na zimowe. Jak wynika z badań, tak robi 2/3 właścicieli aut. Reszta jeździ na oponach letnich lub całorocznych. Tymczasem branża oponiarska chce, by każdy, kto ma samochód, miał obowiązek wymiany opon na zimowe. Taki wymóg to nic nadzwyczajnego, mówi Piotr Czarnecki z Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. Polska jest ostatnim krajem z takim klimatem w Europie, kiedy tego obowiązku nie ma, więc de facto wszyscy nasi sąsiedzi już taki obowiązek wprowadzili. Także tak, uważamy, że taki obowiązek również w Polsce powinien zostać wprowadzony. No, wydaje mi się, że zdecydowanie tak. Grzegorz Michalak, wulkanizator. Powinno być taki obowiązek, dlatego że jednak no, jazda na tych oponach, bo tutaj no, wiadomo, chodzi bardziej o te warunki jazdy w zimową parą, czyli no, dobrze jednak by było, gdyby każdy z samochodów był wyposażony w tego typu opony. Chyba niekoniecznie. Może nie tyle obowiązek, co zdrowy rozsądek kierowców powinien tutaj decydować. To jest tylko wymysł marketingowy. Opony letnie i zimowe są prawie takie same. Przynajmniej ostatnio nie mamy takich zim w miastach, żeby były aż tak konieczne. W tej chwili, z tego co wiem, nie jest przygotowywany żaden projekt. Posłanka Beata Bublewicz z Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ani nie jest w tej chwili procedowany żaden projekt dotyczący obowiązkowej zmiany opon z letnich na zimowe. Nie wiem, czy ktoś taki akurat przygotowuje, czy nie. Ja sądzę, że prędzej czy później będziemy musieli uregulować tę ważną, bardzo ważną kwestię, również my. To jest oczywiste, że jeżeli chcemy zwiększyć bezpieczeństwo na naszych drogach, to również rozwiązanie problemu obowiązkowych opon zimowych jest bardzo istotne. Nie wyobrażam sobie wprowadzenia obowiązku jazdy na oponach zimowych. Maciej Brzeziński z tygodnika Autoświat. Od na przykład 15 października, listopada czy dowolnego innego dnia do dowolnego innego dnia, ponieważ w Polsce klimat jest zmienny. A opony zimowe, wbrew temu co niektórzy twierdzą, nie są dobre w każdych warunkach. Bardzo źle sprawują się na mokrej nawierzchni, szczególnie te tańsze. A ich jedyna przewaga, która jest bezdyskusyjna, to jest zachowanie się na ośnieżonej nawierzchni. Tymczasem w miastach, jeśli mamy do czynienia ze śniegiem, to na trawnikach, na ulicach chwilami. Obowiązek jak obowiązek to chyba raczej dobra praktyka, bo przecież zimą to na letnich się nie da jeździć. Ja zmieniam zimowe, bo wie pan, na taksówce trzeba mieć zimowe i letnie do ubezpieczenia. Czyli też jest pan zmuszany? No, poniekąd tak. A gdyby mógł pan wybierać? Kupiłbym całoroczne z dobrym bieżnikiem i dałoby radę. Jeśli branża oponiarska będzie nastawać na to, aby wprowadzić obowiązek używania opon zimowych, to strzeli sobie w stopę, dlatego że bardzo wielu ludzi zupełnie słusznie zdecyduje się na używanie opon całorocznych, które w warunkach miejskich mogą sprawdzać się lepiej niż opony sezonowe, dlatego że pogoda jest zmienna. Dzisiaj lepsze są opony letnie, a za tydzień niezbędne będą opony zimowe. Dobra opona całoroczna godzi te różne wymagania. Ale my nie negujemy opon całorocznych pod warunkiem, że są homologowane jako zimowe, czyli mają znaczek śnieżynki i trzech szczytów. Wtedy jest to opona, która ma mieszankę zimową i bieżnik zimowy. W góry to bym polecał, no zimowe to już naprawdę, to jest ta różnica bieżnika, ale bieżnik całoroczny jeździłem kiedyś, wie pan, jeżdżę ponad 25 lat i kiedyś nie było zimowych, letnich, tylko były wielosezonowe i dawaliśmy radę. Kiedy mamy większy samochód, kiedy poruszamy się po drogach drogach szybkiego ruchu, po autostradach, zawsze opona całoroczna będzie miała gorsze właściwości. Nie sposób nakazem administracyjnym zmusić ludzi do tego, żeby mieli dobre opony. Dlatego, że jeśli będę zmuszony, nie mam pieniędzy, kupię najtańsze. Takie najtańsze opony będą po prostu złe. Natomiast opona całoroczna, jeśli zdecydujemy się na wydatek na opony klasy premium, sprawdzi się w niemal każdych warunkach. W miejskich na pewno. Oczywiście, jeśli ktoś dużo jeździ, zwłaszcza poza miastem i to po mniej uczęszczanych drogach, powinien na pewno pomyśleć o zimowych oponach. Relację przygotował Kuba Witkowski, dyskusja powraca. Zapewne w Państwa telefonach także 22 i 7 trójek, ranek @polskieradio.pl, 71335. Aha, jeszcze w sprawie kar i mandatów w naturze. Bardzo spodobał mi się pomysł, że można we Włoszech płacić mandaty w naturze. Ja właśnie za chwilę jadę samochodem i tak myślę, czy worek ziemniaków to byłby dobry dla policjanta, jak pan myśli? Zastanawiam się nad tym, wie pan, nie wiadomo, czego może taki policjant potrzebować i jak duży jest ten worek. To jest też pytanie. Mandatami w naturze, to trzeba rozwiązać sprawę tak jak w Misiu i zawsze mieć w bagażniku jakąś choinkę. Może się przydać. Za 14 minut siódma to proponowała pani Ewelina, a słuchacz nawołuje, aby troszkę ciszej. Ja mam taką prośbę, żeby w miarę możliwości na antenie nie podpowiadać posłom, żeby zdrowy rozsądek w używaniu samochodów i opon zimowych zastępować pod rozmaitymi obowiązkami, bo oni tam siedzą, słuchają, piją te poranne kawki i za chwilę to wprowadzą do wszystkich spraw. Zdrowy rozsądek zawsze jest lepszy niż przepis. Jak podpowiem posłom, że mogą coś zastąpić przepisem, na pewno to wprowadzą, więc cichosza, bardzo proszę, bardzo proszę. Myśli pan, że oni piją poranne kawki? No to mamy taką kawkę. Karimski Klub. Yo.

Dobrze, wracamy do tego artykułu z Gazety Wyborczej, bo to rzecz dzisiaj chyba najciekawsza z prasy. Do prokuratury generalnej w Warszawie wpłynął wniosek rządu USA o zatrzymanie Romana Polańskiego. Dowiedziała się Wyborcza. Reżyser, który przyjechał do stolicy na otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich, jest od 36 lat ścigany za gwałt na nieletniej. Reżyser przyjechał jednak do Polski, przybył incognito, podobnie jak we wrześniu 2011 roku na pogrzeb swojego przyjaciela Janusza Morgensterna. Wówczas, dzięki zakulisowemu wsparciu polskich władz, żadna służba go nie zatrzymała. Teraz jest inaczej, bo jego twarz podczas otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich pokazały wszystkie telewizje. Czy Polańskiemu grozi zatrzymanie? Skończy się na niczym, wniosek pójdzie do poprawki, a Polański wróci w tym czasie do Francji. Do następnego razu, twierdzi jeden z polskich prokuratorów. No, czyli jest rzecz, albo nie ma nic na rzeczy. Zobaczymy to w Gazecie Wyborczej dziś. Ciekawy artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej o aptekach i o tym, że w liście do premiery Wykopacz samorząd aptekarski alarmuje, w jak katastrofalnym stanie są polskie apteki. Przez to farmaceuci nie są w stanie zapewnić pacjentom równego dostępu do leków, a na rynku występują takie patologie jak odwrócony łańcuch dystrybucji. Lekarstwa nielegalnie trafiają do innych krajów, gdzie są sprzedawane po znacznie wyższych cenach niż w Polsce. Tylko w tym celu wywozu leków zresztą zakładana jest część aptek. Jakie jest rozwiązanie tego problemu zdaniem samorządu aptekarskiego? Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, likwidacja kilku tysięcy placówek. Oficjalnie mówi się o wprowadzeniu moratorium zawieszającego prawo do tworzenia nowych aptek. Ograniczenie to miałoby dotyczyć wszystkich, także działających już na rynku właścicieli. W okresie jego obowiązywania ustawodawca miałby czas na wprowadzenie zmian legislacyjnych, czyli moratorium do 2015 roku do końca, no i zmiana przepisów. Tak proponują aptekarze. No, a to wszystko dlatego, że leki są za tanie, bo trwa proceder, o którym mówiliśmy. No, na pewno nie ucieszyliby się pacjenci z takiego obrotu spraw. Dodam jeszcze tylko, że prawo w Polsce jest przygotowywane i to nie pod dyktando aptekarzy. Planowane zmiany są daleko idące i nie mają wcale charakteru kosmetycznego. Projekt zakłada wprost zakaz sprzedaży detalicznej do podmiotów innych niż pacjenci. A to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Izby Aptekarskiej, mówi ekspert, ale nie pod dyktando, jak rozumiem, tejże pisane jest to prawo. Oznaczałoby to, że wszelkie wątpliwości prawne co do odwróconego łańcucha dystrybucji zostaną przecięte. To inny sposób rozwiązania tego problemu. Pisze o tym dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna na żółtych stronach, dokładnie na czwartej. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że Polacy zapłacą więcej za wodę i ścieki, muszą pokryć koszty dotychczasowych i przyszłych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, które sięgną w najbliższych latach 30 miliardów złotych. Podwyżek należy się spodziewać od stycznia 2015 roku. W tym roku ze względu na wybory wiele samorządów zamroziło ceny. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. No to jeśli woda, to też prąd ma zdrożeć. Dość ładny tytuł. W napięciu czekamy na podwyżki, jeśli chodzi o prąd. No, nie wiem, jak zapowiada się ten rok, ale chyba nie najlepiej. No jeszcze Rzeczpospolita. Dobrze brzmi zamrożenie ceny wody. Też, tak. Jeszcze Rzeczpospolita. Dwie informacje dla kierowców. Po pierwsze, brak kluczyków i dokumentów samochodu nie może automatycznie pozbawiać odszkodowania z autokasko, gdy złodzieje ukradną pojazd. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał karę dla jednego z ubezpieczycieli za stosowanie niedozwolonych postanowień umowy. No i tak naprawdę teza jest taka, no każda sprawa jest inna. Kluczyki mogą zostać skradzione na przykład podczas zakupów. Samochód odjechał z parkingu, no i chwilę potem rzeczywiście to się tak wydaje, bo kierowca nie jest w stanie przynieść ubezpieczycielowi kluczyków. No i nie może dostać AC. No i jeszcze na koniec chleb wraz z paliwem, czyli kolejne sieci hipermarketów, takich mini hipermarketów, przyłączają się do stacji benzynowych i tam sprzedają artykuły spożywcze. Carrefour z Łukoilem, teraz z Orlenem Tesco. Pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie i znów te kolejki będą, żeby zapłacić za 10 litrów paliwa, będziesz musiał poczekać, aż 15 osób zrobi zakupy, kupi hot dogi, weźmie na to fakturę. No, trzeba uważać, czy aby nie wycieczka szkolna. Restauracje w stacjach benzynowych, to jest coś, co powoduje skok ciśnienia wielu kierowców. Kolejeczki rzeczywiście takie większe troszkę. Ale można tak obok restauracja, a obok tylko zapaliła. Oddzielna kasa po hot dogi. Krystian Hanke. Po paliwo. To była poranna prasa. Za 4 minuty w trójce serwis, czyli za 4 minuty siódma. Yeah! Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. My baby's moved on.